والنبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده. سورة الطلاق چې دا مدنی سورۃ ده، مدنی سورۃ ده سورۃ طلاق، او دا نزول کې چې ترتیب کې چې څلور شپیتم سورۃ ده. سورۃ تغابن چې دا په نزول کې څلور شپیتم سورۃ ده. کلمات په دې سورۃ کې اډ وسو یو کم 50 کلمات دي، او حروف پدی کې چې دي یو زر او شپیته حروف دي 1060. ربط او تړون د سورې طلاق د مکه سره، د مکه سورات کې چې ترغیب جهاد طرف ده، د دې سورات کې ودا ذکر کوي چې جهاد الا ممکن نه چې عمر انتظامی او لحاظ ساتل شي. دای عمر انتظامی او لحاظ کې نو علاوه جهاد ممکن وي، جهاد وکول شي. داور سورۃ چې بیان د عمر او تدبیر منزل، داور توحید دی الله سم آیات کې ذکر کړي. خلاصہ سورۃ چې دی کې اول بیان د عمر انتظامی او دی، دار پر دیار لس اوامر راوړي، دیار لس اوامر نواهی درینی وایدر تقوا د تقوا چې یو پای کی مداومت په احکام شرعی او انتظامی او باندې، همیشه له په احکام انتظامی او کې سلو رعایتونو کې دیم دریم سلورم پینځم کې بیا مقاصد اربع ذکر کوي. سلور مقاصد، سلور مقاصد چې توحید، اثبات د قیامت، صداقۃ الرسول او صداقۃ الکتاب، سلور مقاصد ذکر کې صورت کې داتم آیات نا. صداقۃ الکتاب ذکر کې لسم آیات کې، اثبات د قیامت هم کې لسم کې، صداقۃ الرسول یو لسم کې، توحید دو لسم کې، او تخویب دنیاوی ان هم آیات کې، او بشارت او اخروی آی یو لسم آیات کې ذکر کې. یا ایو النبی، اے پیغمبرا، اے پیغمبرا، اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، یا ایو النبی، اے پیغمبرا، قل للمؤمنین، اے پیغمبرا دے مومنانو ته وایا، ایت خبر ورکته، ایت سو وایا، اذا طلقتم النساء، کله چې طلاق ورکول غواړئ ښځو ته، نو فطلقوهن لعدتهن، نو طلاق ورکی دی ته مکه زمانه د عدت دینا. طلاق درې قسمه طلاق مکه دی، شو سوره بقره کې یو ته طلاق احسن ویل کی، بل د طلاق حسن ویل کی، او بل د طلاق بدعي. طلاق احسن دی ته ویل کی چې خله طلاق ورکی او طهر کې به پرې دی تر دې چې دای عدت تیر شي، یو طلاق ورکی بس. طلاق حسن دی ته ویل کی چې طلاق درې ورکی خو هر جدا جدا طهر انتظار وکي، یو طهر کې ته طلاق ورکی، یو طهر کې طلاق ورکی، بیا پای به سرست بیماری راشي او بل طهر راشي، او بیا ول بل طلاق ورکی، بیا پای به سرست بل بیماری راشي او بل طلاق ول بیا ورکی. دې ته طلاق حسن ویل کی. طلاق بدعی جدید دا به دو قسم باندې، یو طلاق بدعی من حيث الزمان، او دویم من حيث العدد. طلاق بدعی من حيث الزمان دی ته ویل کی لکه خضر بیماری زمانه، زمانه د نفرت د زوج وی پای زمانه کې ولله طلاق ورکی، نو دا طلاق بدعی دی. دویم چې طلاق، طلاق بدعی من حيث العدد، لکه درې طلاق خضر ورکی به یو ځل باندې دریور کې یار سوداګرو په شامې الله سولور کې دا طلاق به دی دي. طلاق ور کې خو مکه له زمانه د عدت نه واصل عد، واصل عدت او پر شمارې مدته عدت، ای زمانه شمارې واتقوا الله ربكم ويريد الله تعالى نشر استاذ وي الله نو ير کې دې کې اوس دا طلاق دی ولا ورکل زمانه د عدت کې د کور نه نو باسي دا یې وشړې نه لا تخرجوا لنا من بيوتنا مو باسي دې له د کور نه نه دینا زمانه د عدت دای حق دی وباسي ونه ولا يخرجن من ذوز دې بخپلا إلا آياتنا بفاحشة مبينة وذاشرات للوكيف بدكاري كارسرا بدكاري وقل الله بدكاري دا زنات نوش بزمانه دا عدد كي زنا وقل الله اس دا خدر آو باس اجراد حد دفا در پا جي حد پی قائم شي نبیا اباسل شي یا در جلا آیاتنا بفاحشت مبینا دل وطن وباسے آگرات للو کی آپ بدکاری کار سرا امام نسبی رحمت اللہ علیہ خروج در اخری بخبر واننے قبل انقضاء العدد فاحشت فی نفسے دا خدر زمانہ در عدد کی بخبر واننے گرز اوزی دا بخبر یو فاحش در وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودُ اللَّهِ او دا پولی دا اللہ ترا دیو سو چی تجاوز کئی دا پولی دا اللہ نا پس یقین ظلم اوکو پا خبال ظالمان لے ظالم ظلم اوکو لا تدری لعل اللہ یحدثو بعد ذالک امرا نبوی گی یو نبس شاید چی پیدا بکی اللہ ترا رسول دین بل اللہ دیکھ اشارہ دا فضیلت دا طلاق رجعی تا باین مان دے کدر طلاق ورکی نو طلاق رجی ورکی یو طلاق ورکی نو که دیشی چی دا زمانه که دی سڑی در ایخی سر محبت پیدا شی یا داری چی دا مکی نو بلا چند سی کلی و آئی کولو دی خیز تیسی بانا جوڑا کلی و آئی تین کارو کل لنی در کم نو زڑی نم خلاس شو نو انتمیلاو نشولا نو طلاق رجی چی دی یو طلاق ورکی چی بے پائی گی رجوع شی کولی لعل الله يودسو بعد ذلك امرا شاید چل اللہ تلاو پیدا کی رسو دین بلا خبرا و اذا بلغنا عجلهن نکل چی نزدیش دین نیتیخ پلیتا بلا غدل تا بمانا رسیدل سرن بمانا دا نزدیکی دل سرن زکر چی ورسی گی نکل دا بیا پرتش بیکور کی پسکے جی سارے پیسہ بلغنا نو ہر گلہ چینی دیشی دی نیٹے اقبلی تانو فام سکون لا بے معروفن ویسارے کئی بند کئی دیل رپکی طریقے سراو فارقو ہن بے معروفن یا جدا کئی دیل رپکی طریقہ واننے عدد تیر ادو کئی الکشان وقت آئی پاتی رے اس تو سوچ اکری داخل اللہ سنو وطو والا کئی طریقے سراو سو وقت شیطی رو لینو آئی تا رجوع کا او کنا نو بس پرې دوه چې د دې دې شي واشهدو زوی عدل منکم اګوان نشه خاندان د انصاف دستا سنا دا ګوان منی چې عند الرجوع یا عند المفارقه چې کله دا کړه رسال نه جدا کې طلاق ور کې نو کار جو ګواهان اونې ولې شي اکی دېش ته سوال مالدار ہے څه دې عدت ارث تیر شي تمر شه دای زمای په میراث کې سره بے بری مال کی بری میراث کی بری حصہ غواڑی بیا یا دارے چی گواہانوی سے اپ وقت رجوع کولو کیا ایتا رجوع دے اکلن چاہ دو ایم آخ پری فیس تا رجوع اکلن زگا کی دیشی سوال استا سورانشی اتا دو ایتا مالا بلا اس طلاق را کلی اس ماہ عدد تیر شوئے دے تز ماہ سڑے رسرننی زگتا ہوئی واقیم شہادتا للہ پورا کئی گواہی خاص اللہ لرا دارکم یو آزو بے دا حکم چھے واز کے دیشی با دیس را چاہتے جی مال ایمان روڑے پلاو پورا زرستو نئے ومن یتق اللہ یجعل لہو مخرجا آسوک چھوی ایرے گی اللہ تلانا انلو بکر دے اللہ دلال اللہ اردو وطلو اللہ بور اللہ اردو وطلو چھے گر دے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور رزق بر کی روزی بار کہیں دتا دازی نشے دتا وپی گمانم نئے ومن يتوكل الله فهو حسبه اصول جي توکلو کی بالله باندې نو کافی دی دلرا الله تعالی در پار کافی دی ان الله بالغ امره یقینا الله تعالی پورا کون کې دے کار پر قد جعل الله لكل شيء قدرا یقینا ګرځول دی الله تعالی هر یو شی له یو خاص اندازا هر یو شی خپل اندازا والله يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر دی آیت کی ذکر دا عدت دا آئیسی دے او صغیرے یو اغاقض دا چاہ بڑی تو ترسی دل بڑی والی دو وجن دا آئی بیماری بند شوی بیماری بین رازی یا اغاقض دا چاہ دوم رو وڑا دا اسی غر وڑو کوالی دو وجن دا آئی بیماری نہیں او طلاق و لور کی او دا آئی عدت چرے آو بے پا حیزنو سر نہیں بلکہ آو بے پا میشتو سرے چدری میشتی تیر شنو دا آئی عدت تیر ش ختم شو والله يئسن من المحيض او اغزنا ناجنا امیدوی دراتلو دو بیمارینا دراتلو دو حیزنا من لسائکم دو بیبیان استاونا این ارتبتم کشکوی تاوز با عدد دائے کے نفا عددو هلنا سلاست و عشرین نو عدد دائے دریمشتی عددتی دی والله لم يحیزن او اغزنا ناجنا نوی حائز شوی ما شمانی دی اولاد الاحمال اجلهن لا يزال ايذان حملهن وزداد یو سړی دی چې عام مړ شو دا یې خزه پاتې شوله خدا خزه چې دا به دوه حال نه خالی نه یا به حاملی یا به غیر حاملی یا به خېټه ماشومان یا به نه یې که دا په خېټه ماشومان نه نو دا یې د سورة البقره کې دی شوی څلور میاشتې لس ورځې انتظار به کوي او پای کې ولا زینت خاص کسته سيزونو دا ونه استعمال زیب زینت بنه کوي خاوند کور نو بارش بینه تیرې بل زله بزینه دداه دته ولداز یو سناره چې خاوند نیمل شو دایب خېټه ماشومان دي دایر بار عدت او وزه د حمل د پیدائش د بچی د ماشوم پیدائش بس د عدت ختم شوه او اولاد الاحمال او خاوندان د امید حملونو اجل اولا نیٹه ده عدد دائی چرایی زان حمل اولا دا چه اوزه گیای حمل نخفل ابا شمان اوزه گی ومن یتق اللہ یجعل له من امره اسرا اصو چیری دالله نو بگر زیدلر دکار ددن آسانی لاوی کار آسان کی ذالک امر اللہ انزلہ علیکم دا امر د الله تعالی دے را لې ګلې دې تاسو را او مَن یتق الله یکفر عنه سیئاته او څوک چې ری د الله نه نو لری وکي الله تعالی دا نه بدای ته او ویوسم له اجر او لوی وکي دلرا اجر ده لوی ثواب نه الله اور کی ورته دا خیر چې اوسېږي نو کوم ځای کې اوسېږي دا نه چرته آی ته به بوسو کوټه کې تسملا اسکنو هلنا من حیثو سکنتم من وجدکم ولا تزارو هلنا لتزیقو علیهن او سوی دیو در پاس زینو که چی تاسو سی گئی پائے که طاقت پاندازر طاقت تاسو تخپل طاقت مناسب آئل وزیر سکنا بولا برابر ولا تزارو هلنا وزر المرکو دیتا لتزیقو علیهن لاجی تنگی راولی پائے بندے پائے با تنگی نراولی وَإِن كُنَّ أَوْلَادَ حَمْلٍ أَوْ كَشَرْدِي كَشَرْوِي دِي خَانْدَانِ الْحَمَل نُفَنْفِقُ عَلَيْهِ لَنُ خَرْجُ يَبْدِي بَنِي دا فائدہ د شرط د اولاد او حمل دا چې کله کله مدد حمل چې دا اډې رغځي اگر خزر حامل د ځای بچی نه پیدا کی سلور کال درې کال دو کال آی کی تیر شي رد دا گمان وی که دیش دا سلور میشتی چی دا تیرو شنو دیدی نفقه و خرچه با اسم ما بندی نی ننا ترسو پوری دای عدد چی اب وزر حمل سر و ترسو پوری دای مشمال نی پیدا جوی تر اغا پوری دا خرچه بورکی تو و این کلن اولاد و حملیل او کچر دوی دا خاندانی دا حمل دومیدونو بس خرج کوئی بدی بانے تردی چاہے اوزے گیا ہم لون اخبل وَإِنْ أَرْسَلْنَا لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بس کچر دائی تیور کئی استاس و پان ورکی دیتا مزدوری دائے خضر اطلاق کلی ما شمان پیدا شو بچی للہ تیور کئی ساتی دللہ منعی دلا نخرچہ لگا لگا ورکو دائی مناسب وَاتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ مَشْوَرَكُ وَي بَخْبَلْ مَنْز کے بخی طریقے وَإِنْ تَعَسَّرْتُمْ وَكَتَاسُ سَخْتِ گَوَي فَسَتُرْزِعُ لَهُ أُخْرَى نُزر دے چی تیب اور کے دے تا بلا کدا بلا اولا انی سچ پائے سختی کے تین دل اور کے وارم دل منے و خرچی مرچی منو اور کے بس دان لولا بلا انی سچ وارا اللہ منے لیون فقزو سات من ساتی دار سو بدلی اولاد چی دا حق دا پلار دے ماشوم الگ دے اغا لار جے مورے ولا طلاق اکلل اس دا دمرا حالت کی پاس شیر چی خپل جامی مامی بدلولے شی خپل دا ولا پلار سرزی او جنی چی آغا دے پوری چی آئی دا کور کار کسبیات کی بے با پلار خوال زی دا اس زمانہ بدلی گیا دا ٹول پخواب دا پلار آئیل اس ٹول دا مور آئیل دے دا دے وی نمک کی خواب چستنی مشی ویل نو ترستلی مشی نس دغه به کا پلار طرف ته ټول پلار طرف ته زور کا اوس ټول د مور ایل دین چا د سلیم مشی وین هر سړی ماما سلیم مشی ټول مور طرف ته زور کای ټول هر څه بدل شو واتمیرو بینکم او صحیح سړی چی کنه دا پلار یادې پاس کی دا لچار اوله دا پلار راوله دا کار چا کله دا می پلار کله او چې کوم دا سه کوڅه ډب شان ان دا چا کله دا می مور کله پاس کی دا مور یادې وی وَاتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ او مشورہ کوئی بخبل میز کے بخی طریقے سرا و ان تاثرتم بس ترجعو لو اخرى لیون فیغزو سات من ساتے خرج کئی خاندان لپراخی دپراخی خپلنا خپل اندازی مطابق خرج کئی وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ اس چاب آواسو چی تنگیر آل پتوانی دری دق پس خرج دیو کی پس خرج دیو کی دائنا چو ورکلی دیدتا اللہ تعالی اس یو سڑے دی تنگریز قدے دا پا دین دی مکلب چی دادی والا میشک وکی راوڑی چو خپل وس مطابق خرچ دی کئی پائے بندے لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتا تکلیف نور کی اللہ تعالی ایسی او نفس تمگر دائی چو ورکلی دیدتا سیجال اللہ بعد حسن یسرا زرد چوب کرے اللہ تعالیٰ اپس دا سختی نہ آسانی لاوز دی سختو نہ رست تکلیف نہ رست آسانی راولی وکائی من قریہ دن آتا تن امر ربیا اور دیر دو کلنا چاہینا فرمانی کلی وزا حکم در اقبلنا دی آیت مکی سر ربط و تڑندہ سے چی مکی آیتون کی امور انتظامیہ ذکر کلل دے آیت کی تخویف ور کئی تخویف دنیاوی چیو گر چام دے امور دا اللہ نے انکار کلے دے نو آیت وہاں صاحب ور کلے دے دائد پارا نمونہ گر مخکنو کلو کی پیڑو کے وکائی من قریت اور دیر دا کلو والا ناتت ان امر ربیا چینا فرمانی اکلا دا امر در اخبلنا ورسولی ورسولان دانا نفاسمناها حسابا شریعا حساب حکم دا اسرا حساب دیر سخت و عذاب عمر کا ایتا عذاب ناشنا اشنا عذاب اللہ ورکو فساقت و بال امریا نوی سکلا سزا دا کار فل وکان آخیبتو امریا خسرا او دے انجام دا کار دا ایتاوان اعد اللہ لہم عذابا شریعا تیار کرے دے دیر اللہ عذاب سخت فدق اللہ نو ایرگ اللہ تعالی یا اولی الالباب خاندانو داقلنو اللذین آمنو آکسان جیمان روڑے قد انزل اللہ علیکم ذکرا یقنان را لے گلے دے اللہ تعالی اس نصیت نصیت درا لے کتاب رسول ایتلو علیکم آیات اللہ مبینات پیغمبر چی بیانی پتا سو آیاتنا دلاللہ کارک ان کے دا رسولن چې دا بدل دی دا نه د ذکر نه یاد د فعل مقدر دی رسولن معنی ارسل رسولا را لګری دی الله رسولان رسول مبینات انکار کرن کے لیے یخرج الذین آمنوا دیر پا چوباسی اکسان چی ایمان راوڑے دے وعمل الصالحات ومن لکنے نیک دتیارون رناتا ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یدخلو جنات تجری من تحت الانہار اصول چی ایمان راوڑی پا اللہ عمل وکی نیک داخل وکی اہل جنت انو تاجبائی کی بلان دی دائنو ولی ہمیشہ بھی پائے کی طول عمر قد احسن اللہ لہو رزقا یقیناً خواست کرے دے اللہ تعالیٰ دلر رزق اللہ الذی خلق سبع سماوات اللہ آزاد دے پیدا کری دی واسمان نو دزمکین پشان دائے زمکیم چیرے وہ زمکی اللہ تعالیٰ پیدا کری زحاق رحمت اللہ علیہ وزم کے اللہ تعالیٰ پیدا کرے خدا وزم کی دا یو بل پسی متصل لے بازوها علا بازن باز پاسر بازو دین دانش دائی پمند کی خلالت تفسیر سراج منیر کے قول دا زحاق رحمت اللہ علیہ نقل کرے لے وزم کے اللہ تعالیٰ پیدا کرے بیا یو قول دے کے دان قل شہر چی وزم کے اللہ تعالیٰ پیدا کرے او دا ہر اسم کے پمینس کے مسابت دا پینزہ سو کالو مسابت دے کی لگا یو اسم کا دا بے دا آئین وارا بل اسم کے بھوری پینزہ سو کالو مسابت دے بیا پائی بس اخکت دا سی او اسم کے ٹوڑے او بے یو روایت رازی مشکات کی چی با ہر اسم کا کی آدم ہم دے و محمد ہم دے مشکات کی روایت رازی وار روایت آز ضعیف روایت دے موضوعی امام ابو حیان داب بار کی فرمائی انہو موضوع دا حدیث موضوعی دے لا شک کبھی دارنگ امام نے کثیر موی دا موضوعی دے امام الزہبی موی موضوعی دے او امام بحقی رحمت اللہ علیہ موی انہو شاز من روایت الواقیدی الکذاب دا روایت چی دے دا شاز دے او دا واقیدی روایت دے واقیدی کذاب دے امام علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وہ حدیث من کر لا یعول علیہ روح المانی کی ہوئی امام علوسی رحمت اللہ علیہ دا منکر حدیث دے بدی اعتماد نشی کے درے او یو سوک داوی حاکم چرے آغر دی حدیث تصحیح کرے صحیح ورطوے لے حاکم امام علوسی رحمت اللہ علیہ دا آئی تردید کئی وی ولا عبرت بی تصحیح الحاکم حاکم چکمہ تصحیح ہوکی نوالا صحیح تبار دشتی آمد سائل لے امام نووی رحمت اللہ علیہ وی حاضر الحدیث لیسا بی ثابت حدیث ثابت نہ نبراس کی نقل کرے قول نووی رحمت اللہ علیہ نقل کرے ومن یؤمن اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن نازلی کی حکم دا اللہ تعالیٰ فمینزد دیکھئے لتعالی من دیر پاچھ پوئے شئی ان اللہ لا کل شئی القدیر یقینن اللہ تعالیٰ دے فاریوشیوان قدرت والا وان اللہ قد احاط بكل شيء علما ايقننا اللہ تعالی احاطہ کرے پر یوشوان نے پے اعتبار دے علم سرا لا بہر یوشوان نے محید دے سورہ طلاق کے بیان دے طریق الطلاق دارن اقسام دے عدت دے ذکر کول دارن ترغیب و امتثال دے احکام الہی ہوتا او ذکر دے مواصلت دسمہ کے آسمان چوزمہ کے یو آسمان نے بسم الله الرحمن الرحيم